Diety ProLiver plus Magnez. Zdrowa wątroba i zdrowa porcja magnezu. Wyciąg z korzenia cykorii pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 września, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Rząd zajmie się jutro sprawą przedłużenia stanu wyjątkowego na granicę z Białorusią. W ciągu minionej doby stwierdzono ponad 400 nowych zakażeń koronawirusem, poinformował resort zdrowia. Wernisaż prac plastycznych Cypriana Kamila Norwida otwarto w stołecznej Kordegardzie. Kwestią przedłużenia stanu wyjątkowego na granicy zajmie się jutro rząd. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Kamiński zapowiedział, że będzie rekomendował Radzie Ministrów przedłużenie stanu o 60 dni. Jak dodał, sytuacja na granicy polsko-białoruskiej nadal jest bardzo niebezpieczna. Szef MSWiA mówił w TVP Info, że na granicy z Białorusią dochodzi do szeregu prowokacji. Zarówno ze strony białoruskich służb, jak i dalej trwa napór nielegalnych migrantów na granicę naszego kraju. Musimy podejmować działania skuteczne. W tej chwili rezygnacja ze stanu wyjątkowego byłaby bardzo takim niebezpiecznym, złym sygnałem dla reżimu Łukaszenki, że być może Polska się cofa. My musimy twardo bronić naszej granicy, twardo bronić jej integralności. Nie możemy dopuścić do tego, żeby reżim Łukaszenki osiągnął swoje cele polityczne. A ten cel polityczny to destabilizacja sytuacji w naszym kraju, sytuacji w Unii Europejskiej. Minister Mariusz Kamiński mówił o mnożących się prowokacjach wobec polskich żołnierzy i funkcjonariuszy Straży Granicznej, których dopuszczają się służby białoruskie. Od sierpnia zanotowano około 9400 prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. Straż Graniczna udaremniła około 8200 prób. Polskie władze określają sytuację migracyjną na granicy jako atak hybrydowy, koordynowany przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Działania te mają prowadzić do wywołania kryzysu migracyjnego w Polsce i Unii Europejskiej. 421 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu ostatniej doby. W tym czasie nie stwierdzono żadnego zgonu z powodu COVID. Najwięcej nowych infekcji było na Mazowszu i Lubelszczyźnie. Na oddziałach covidowych leży prawie 1400 pacjentów, a dzięki respiratorom oddychają 153 osoby. Mamy cały czas do czynienia z trendem wzrostowym, ale jego dynamika jest mniejsza, mówi minister zdrowia Adam Niedzielski na konferencji prasowej w Kielcach. Widzimy, że dynamika zakażeń z tygodnia na tydzień spadła poniżej 25%, podczas gdy w zeszłym roku ona rosła zdecydowanie bardziej wyraźnie. Co więcej, widzimy ogromną różnicę w porównaniu z wrześniem 2020 roku co do liczby hospitalizacji. My w tej chwili jesteśmy na poziomie 1300. W zeszłym roku o tym samej porze tych hospitalizacji, o ile dobrze pamiętam, było blisko dwukrotnie więcej. Szef resortu zdrowia dodał, że przy tej liczbie zakażeń rząd nie przewiduje wprowadzania zmian w restrykcjach. Premier Mateusz Morawiecki podkreślił rolę Ochotniczej Straży Pożarnej w tworzeniu lokalnych i regionalnych społeczności. Podczas gali finałowej programu grantowego Orlen dla strażaków szef rządu mówił, że strażaków uważa za elitę lokalnej społeczności. Jak stwierdził, strażakiem może zostać tylko osoba, którą cechuje hart ducha, cierpliwość, wytrwałość, wyrozumiałość, dyscyplina, gotowość do niesienia pomocy czy bezinteresowność. Mateusz Morawiecki wskazał, że druhny i druhowie, którzy reprezentują ponad stuletnią tradycję OSP, mają także wkład w budowanie swoich lokalnych społeczności. Dzisiaj budują tą lokalną tkankę, budują spoistość, spójność, całość, jedność, integralność w ramach gminy, w ramach wsi, sołectwa, powiatu, a to jest wartość przeogromna. Mateusz Morawiecki dodał, że Ochotnicza Straż Pożarna potrafi przekształcać swoje zadania, dostosowując je do potrzeb rozwijającej się ojczyzny. Podkreślił, że OSP to nie jest skansen, tylko żywa tkanka społeczności regionalnych i lokalnych. W stołecznej Kordegardzie Galerii Narodowego Centrum Kultury otwarto wernisaż prac plastycznych słynnego twórcy Cypriana Kamila Norwida. Wystawa pokazuje ponad 40 rysunków polskiego wieszcza. Prace wypożyczono z kilku instytucji, w tym najwięcej z Muzeum Narodowego. Dyrektor tej placówki, profesor Łukasz Gaweł, powiedział, że liczy, że dzięki wystawie i prezentowanym na niej rysunkom Cyprian Kamil Norwid znowu wróci do zbiorowej świadomości. Norwid zblakł i znikł w naszej kulturze bardzo mocno i ja gorąco wierzę, że ta inicjatywa przywrócenia pamięci Norwidowi będzie powodem, dla którego będzie wyrazistszy. Ja się pewno bym naraził kilku profesorom Uniwersytetu Jagiellońskiego na polonistyce, którą studiowałem, ale dla nas Norwid był jednak tym najżywszym. Myśmy z niego w jakimś momencie wypreparowali sentencję, a później o nim zapomnieliśmy. Ekspozycja przygotowana przez Narodowe Centrum Kultury to 42 prace, w tym 39 rysunków i akwareli oraz 3 grafiki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Dariusz Urbanowicz. Co za strzelanina w Gliwicach. Krakowia na wyjeździe pokonała Piasta 4-2. Hat-trick Pele van Amersfoorta. To był ostatni mecz 9. kolejki PKO Ekstraklasy. Liderem pozostaje Lech Poznań przed Śląskiem Wrocław i Lechią Gdańsk. Natomiast Legia Warszawa jest dopiero 15. i zapewne nieciekawe myśli o krajowych rozgrywkach wypiera w kontekście czwartkowego meczu z Leicester City w Lidze Europy. Trener Czesław Michniewicz ma spory ból głowy. Artur Borut z powodu kontuzji pleców będzie musiał być zastąpiony w bramce wojskowych przez rezerwowego Cezarego Misztę. A teraz wybory w siatkarskiej centrali. Prezesem Polskiego Związku Piłki Siatkowej został Sebastian Świderski. W przeszłości wybitny polski siatkarz, olimpijczyk, wicemistrz świata, a dziś szefuje Zaksie Kędzierzyn-Koźle. Jestem jeszcze w szoku i tak naprawdę nie mogę pozbierać myśli. Cieszę się bardzo, że taki wynik, bo pokazuje to, że jednak można jednoczyć i można przekonywać ludzi do siebie. A z drugiej strony czeka mnie ciężka praca, bo to, że jest taki wynik, to nie pokazuje, że w siatkówce jest dobrze. Jest dobrze, ale mogło być zawsze lepiej. Ciężka praca przed nami i apeluję do wszystkich, wszystkie ręce na pokład po to, żeby ta nasza dyscyplina się rozwijała, szła do przodu i żeby przewoziła z każdej imprezy medale, a z tej najważniejszej, czyli z Igrzysk Olimpijskich, złoto. Tego sobie życzymy. Lada dzień zapewne wróci temat trenera reprezentacji Witala Heinena, a dziś gruchnęła wiadomość o rozstaniu Mike'a Taylora z Polskim Związkiem Koszykarskim. Po 8 latach, 111 meczach i ćwierćfinale wyczekiwanych od 52 lat Mistrzostwach Świata, Amerykanin rozstał się dziś z posadą selekcjonera reprezentacji Polski koszykarzy, mówi pierwszy Polak w NBA Cezary Trybański. Ten awans na Mistrzostwa Świata, tak, to było coś fajnego, historyczny moment, ale ostatnie sytuacje, jakie zdarzały się w kadrze, Adama Waczyńskiego nie było, to zamieszanie wokół jego osoby, gdzie trener nie potrafił zabrać stanowiska, stanął tak pomiędzy Adamem a związkiem, nie potrafił podjąć jakiejś swojej stosownej decyzji, więc tutaj to bym podkreślił na minus. Oczywiście atmosfera w zespole, nie wszystkim się podobały jego metody. Ktoś, kto był w Stanach, pomieszkał tam, wie, jakie Amerykanie mają podejście, więc ja tutaj nie mam zastrzeżeń do tego luzu, jaki tam wprowadzał. Awans polskich tenisistów w światowych rankingach. Hurkacz jest 12 na liście ATP, a Świątkówna podskoczyła z 6 na 4 pozycję w klasyfikacji WTA. Faktycznie nawet jeśli nie uda mi się utrzymać tego rankingu do końca roku, spadną mi właśnie punkty z Rolanda Garrosa, to i tak mogę zapisać sobie w CV, że miałam najwyższy ranking WTA 4. No naprawdę jestem z tego zadowolona, ale oczywiście w przyszłych sezonach mam nadzieję, że po prostu moją grą zdobędę jeszcze więcej. Właśnie kluczem jest koncentrowanie się na grze. Teraz to wszystko, kolejny serwis sportowy w Trójce za 2 godziny. Jutro na zachodzie i południu przelotne opady deszczu, w pozostałych regionach pogodnie, na wschodzie słonecznie. Temperatura maksymalna od 13 stopni na Suwalszczyźnie, około 17 w centrum, do 20 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Ogłoszenie prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Chcesz kupić nieruchomość na kredyt? Kuszą cię niskie raty? Uważaj, nie podejmuj pochopnych decyzji. Ceny nieruchomości mogą spaść, a stopy procentowe w przyszłości wzrosnąć. Gdy raty kredytu będą dużo wyższe, czy będziesz w stanie je spłacać? Zanim zdecydujesz, policz i nie przelicz się. Bezpłatna porada konsumencka. 801-440-220. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Media expert to you, media expert to you. Niskie ceny świętujemy, media expert to you. Przeceny na urodziny w media expert. Na przykład ekspres do kawy Siemens teraz taniej o 600 zł. Samsung Galaxy S21 5G, nagrywanie w 8K teraz taniej aż o 900 zł. Włączamy niskie ceny. Halo? Krysia, jakie ty zioła pijesz? Bo wiesz, niedawno dowiedziałam się, że nie wszystkie zioła leczą. No co ty? Tylko te, które na opakowaniu mają napisane, że są lekiem. Ale to jak zioła z zielnika aptecznego. Działają leczniczo na różne dolegliwości. Sprawdziłam na sobie. Pij zioła z zielnika aptecznego i ciesz się zdrowiem. Jeśli nadal nie wiesz, czy twoje zioła mają działanie lecznicze, zapytaj farmaceutę. Zioła lecznicze zielnik apteczny dostępne w aptekach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trzy kwadranse jazzu, mówi Jan Ptaszeń Wróblewski. Dziś już po raz ostatni będę Państwu opowiadał o Wojciechu Karolaku. To znaczy po raz ostatni w tym naszym cyklu, bo zrobił nam się wręcz niewiarygodny serial, bo sądzę, że jednak w przyszłości o Karolaku będziemy mówili nie jeden raz i to na najrozmaitsze tematy. Ale tutaj uporządkujmy wszystko po kolei. Na czym skończyliśmy poprzednim razem? W zasadzie skończyliśmy na ostatnich nagraniach Wojtka Karolaka, czyli nie powinno być już nic więcej. Ale popatrzmy troszeczkę w tył, jest tu jedno małe postscriptum. Gdzieś w roku 78 Wojtek wycofał się z zespołu Mainstream, który prowadziliśmy razem i od tego czasu właściwie nie mieliśmy takiej stałej, regularnej współpracy. Wojtek wędrował swoimi szlakami, z Jarkiem Śmietaną, z własnym kwartetem, z najrozmaitszymi kombinacjami, ale to nie znaczy, że nie spotykaliśmy się jednak w międzyczasie i to czasami w bardzo poważnych przedsięwzięciach. I o tym chciałbym Państwu w tej chwili opowiedzieć, a było tych spotkań o dziwo ogromnie dużo. Sam się zdziwiłem, kiedy zacząłem dopiero przeglądać te wszystkie stare nagrania i papiery. Od razu na wstępie Wojtek pojawił się co prawda tylko szczątkowo w zespole Towarzystwa Nostalgicznego z Fingulans. Potem wziął także udział w niektórych nagraniach orkiestry Made in Poland. Ale nie, chciałbym zacząć może najpierw od takiego jednorazowego nagrania, które jednak miało swoje znaczenia. To się nazywało Liga Dżentelmenów i proszę popatrzeć na skład. Ja i Henryk Miśkiewicz w linii pierwszej, Wojtek Karolak przy fortepianie, Zbyszek Wegehaupt bas i Jacek Sobek perkusja. Posłuchajcie uważnie, ile wnosi ten Wojtek na fortepianie do całości, nie tylko tam, gdzie gra swoje solówki, ale wszędzie, gdziekolwiek akompaniuje. Thank you. To była Liga Dżentelmenów, czyli konkretnie rok 81. Obok mnie Henryk Miśkiewicz z altem, Wojtek Karolak przy fortepianie, Zbyszek Weghaupt bas i Jacek Sobek perkusja. Minęło parę latek, jest już koniec lat 80. i nagle powstaje kolejny z moich zespołów, właściwie nie moich, tylko współliderowanych przeze mnie. Była to grupa SOS, wspólnie właśnie dowodzona z Henrykiem Majewskim, grającym na trąbce. Mieliśmy wtedy takie założenie, żeby wypełnić pewną istniejącą lukę, to znaczy brak było tych takich klasycznych swingowych nagrań, czegoś zbliżonego do swingu, ale o bardzo mainstreamowym już, powiedziałbym, rodowodzie. No i właśnie dlatego powstała grupa SOS. Przy czym ta nazwa to nie było ani żadne wołanie na pomoc, ani też nie było tu żadnego związku z akcją prowadzoną wtedy przez Kuronia. To był po prostu skrót od sitwa ogromnie swingujących. No i żeby było weselej, z tym zespołem raz na zawsze związany był w pamięci Andrzej Jagodziński przy fortepianie. A jednak, kiedy rozpoczynaliśmy działalność, tym pierwszym pianistą był właśnie Wojtek Karolak. A kto poza tym? No tak, ja z Heniem już zostaliśmy wymienieni, Wojtek też. W związku z powyższym znów Zbyszek Weghaupt na basie i za perkusją Czesław Mały-Bartkowski. I w tym wykonaniu posłuchajmy standardu Stomping at the Savoy. Thank you. był zespół SOS, czyli Henryk Majewski trąbka, ja na saksofonie tenorze, Wojciech Karolak fortepian, Zbyszek Wegehaupt bas, Czesław Mały Bartkowski perkusja. Proszę zwrócić uwagę na wszechstronność Wojtka. Trzeba było zagrać swing, no przecież był absolutnym mistrzem w tym gatunku. Trzeba było bebop czy jakieś późniejsze odmiany nowoczesnego jazzu? Nie było sprawy. Nawet awangarda, jeśli to było koniecznie potrzebne. Potrzebny był jazz elektryczny z wszystkimi organami, klawiaturami i tak dalej. Nie było sprawy. Można powiedzieć, że Wojtek długie lata uchodził za tak zwane dziecko szczęścia, ale o kochani, to właśnie zaczyna mieć zupełnie inne zdanie. Wojtek był wyjątkowym pechowcem. Jak dawno to pamiętam. A zaczęło się to jeszcze w czasach, kiedy chodziliśmy do Akademii Muzycznej w Krakowie. Wtedy udawaliśmy się tam zawsze w trójkę, czyli Gucio, Roman Dylong, Wojtek Karolak i ja. A zawsze w weekendy wyjeżdżaliśmy również razem na jakieś koncerty. Tylko że wtedy soboty nie były dniem wolnym od pracy i w ten sposób łapaliśmy nieprawdopodobną ilość nieobecności na uczelni. I miało to bardzo rozmaite konsekwencje. Najpierw nasza kochani pani profesor wołała Romcia Dylonga: panie Dylong, znowuż pana nie ma, to już zaczyna być nieprawdopodobne, musi pan to wreszcie jakoś uspokoić i bardzo proszę, żeby na jutro przygotował mi pan wszystkie zaległe materiały. Po czym było pan Wróblewski. Ja podchodziłem do stoliczka i mówiłem: pani profesor, byliśmy znowuż na koncertach, na co usłyszałem w odpowiedzi: tak, tak, proszę spokojnie siadać, tylko niech pan nadrobi zaległości. A Wojtek, tu była zupełnie inna przeprawa. Po pierwsze, kiedy się wchodziło do akademii, od razu na korytarzu widniały takie trzy witryny, gablote, można powiedzieć, z rozmaitymi komunikatami. Na tych gablotach wypisane było wielkimi literami, kto te ogłoszenia wygłasza, a my z Wojtusiem zawsze stawaliśmy i odśpiewaliśmy to na melodię krakowiaczka. Ogłoszenia sekretariatu, ogłoszenia rektora, ogłoszenia dziekanatu. Stop. I właśnie w tych ogłoszeniach dziekanatu spotykaliśmy od razu karteczkę, że pan Wojciech Karolak jest zawieszony w prawach studenta, a czasem nawet, że wręcz wywalony z uczelni. No i Wojtek musiał zacząć cały korowód wędrówek od jednego pana dziekana do pana rektora, do bugraczy, wiedzieć jeszcze kogoś. To wszystko kończyło się oczywiście dobrze, że był przywrócony z powrotem do statusu studenta. Ale sami powiedzcie, no jak można za to samo przestępstwo tak bardzo różnie ludzi potraktować? Ale Wojtek miał talent do podpadania. Między innymi ja razem z nim braliśmy udział w uczelnianym chórze. Dlaczego w chórze? Bo w orkiestrze brali udział instrumentaliści, a my byliśmy na teoretycznych wydziałach. No więc znaleźliśmy się w tym chórze i to w gronie basów. Dlaczego Wojtek to rozumiem, ale dlaczego ja to po prostu do dzisiaj pojąć nie mogę. No ale tak było. I nasz kochany pan profesor postanowił zrealizować bardzo ambitne założenie, a mianowicie z tymże chórem zrealizować w ciągu roku szkolnego kantatę o wniebowstąpieniu Bacha. No Bacha. Popatrzmy, czy aby na pewno, bo oto, kiedy pierwszy raz znaleźliśmy się na zajęciach, przed nami na pulpicie leżały już gotowe nutki i na okładce tych nutek najwyraźniej napisane: kantata o wniebowstąpieniu basy. A pod spodem Wojtek nie wiem kiedy zdążył na wszystkich egzemplarzach dopisać: Jan Basa w niebo wstąpił 15 kwietnia któregoś tam roku. No oczywiście razem zaczęły się prześmiewki, a niestety nasz pan profesor zupełnie nie miał poczucia humoru. Ale jeszcze pal licho, gorzej kiedy przyszło do śpiewania, a jeden z pierwszych tekstów, jaki tam się pojawiał, brzmiał: wyjąwszy jeno ciebie. No i jak tylko dochodziliśmy do tego fragmentu, Wojtek zaczynał się dusić ze śmiechu. Wreszcie pan profesor nie wytrzymał. Trzasnął batutą o stoliki i powiada: panie Karolak, co pana tam tak śmieszy? Ano wyjąwszy, powiada Wojtek. No to co, że wyjąwszy? A Wojtek na to, no bo ja już sobie wyobrażam, jak te wszy wyją. I w tym momencie marzenia o kantacie skończyły się raz na wieki, bo ilekroć dochodziliśmy do tego fragmentu, już nie tylko Wojtek, ale cały chór dusił się dosłownie ze śmiechu. No trudno, bywało tak, Wojtek podpadał, jakoś to kończyło się szczęśliwie, ale popatrzmy na dalsze losy. Oto mamy lata 70. i kwartet, czy też kwintet Zbyszka Namysłowskiego udaje się na festiwal do Portugalii. Tylko nie wiem dlaczego zaistniały jakieś takie realne warunki, że trzeba było tę podróż odbyć samochodami. Własnymi samochodami. No więc chłopaki oczywiście zapakowali się jakoś w dwa samochodziki. Odbyli całą tą podróż do samej Lizbony, tamże odwalili swój koncert jak trzeba, no i przyszło do powrotu. A założyli sobie od razu na początku, ponieważ droga była piekielnie długa, że nocleg odbędą na terenie Niemiec, bo tam oto najłatwiej i najtaniej. Gdzieś około godziny pierwszej w nocy dopiero dotarli do francuskiego Nancy i nagle zorientowali się, że w jednym samochodzie jedzie trójka facetów i cała kupa ciężkiego sprzętu, a w tym drugim luźniutko jadą sobie tylko dwaj panowie muzycy. No więc doszli do wniosku zaraz, to trzeba by trochę przegrupować i Wojtek Karolak zdecydował, że przesiędzie się z tego zatłoczonego samochodu do tego w miarę luźnego. Zatrzymali się gdzieś na jakiejś uliczce, była ciemna noc, oczywiście wszędzie pusto, ani śladu jakiegokolwiek człowieka. Jak już stanęli, to postanowili rozprostować nieco kości, wreszcie tam po 5 minutach powsiadali z powrotem i wio na niemiecką granicę. Ale tu nastąpił moment zdumiewający, bo oto Zbyszek Namysłowski wręcza celnikowi, czy jakiemuś tam innemu urzędnikowi, 5 paszportów, a obecnych jest tylko 4 ludzi. No i zaczyna się dochodzenie. Jak to było? Zaraz. Czy od was Wojtek wysiadł? Tak, wysiadł. A czy do was wsiadł? Nie, nie wsiadł. O rany boskie, no to znaczy, że on dalej tam tkwi w tym Nancy. No i nie ma rady samochody w tył zwrot zawracać, nie wiem ile tych kilometrów trzeba było przejechać. No ale teraz konstrukcja myślowa. Przecież wiadomo, że Wojtek nie będzie stał na pustej ulicy i czekał nie wiadomo ile godzin. Więc gdzie go można będzie zastać? Oczywiście w jedynym miejscu, które o tej porze tętni życiem, czyli w restauracji na dworcu kolejowym. I rzeczywiście trafione to było w 10. Wojtek natychmiast się znalazł, no powitanie wspaniałe, a przy okazji okazało się, jak to było z tym postojem. Otóż Wojtuś, rozprostowując kości, zauważył nagle sklep, a tam na witrynie mnóstwo mikrofonów, magnetofonów i takich rzeczy, na których temat był kompletnie zawinięty. Więc tak zaczął się przyglądać temu całemu sprzętowi, że po prostu przegapił odjazd. No ale to jeszcze nie wszystko. Gorsza sytuacja miała miejsce w Hanower. To była historia, którą już kiedyś zacząłem Państwu opowiadać, gdzie mieliśmy wystąpić z Jarkiem Śmietaną i jego zespołem Polish All Stars. A równocześnie do PSJ-u przyszło oficjalne powiadomienie, że zespół Polish All Stars jest proszony na festiwal w Hanowerze. No więc panowie władający PSJ-em doszli do wniosku, że trzeba stworzyć ten zespół z samych gwiazd i posłać go na festiwal, co też uczyniono. W tym zespole m.in. znalazł się i Wojtek Karolak, który miał grać na organach, czyli musieli się zabrać z bardzo ciężkim sprzętem. No ale na miejscu w Hanowerze nagle ku zdumieniu organizatorów pojawiają się 2 zespoły Polish Jazz Quartet. Oczywiście oni mieli dobre rozeznanie, że rozmawiali już wcześniej ze Śmietaną, jego nazwisko, a jakże było i w programie, a ten drugi zespół nie wiadomo właściwie jak i po co się znalazł. No i panowie organizatorzy stwierdzili, słuchajcie, jak już tu jesteście, damy wam nocleg na 1 noc w hotelu, ale rano musicie siadać w samochód i po prostu wracać do Polski. Wojtek strasznie się przejął tą niespodziewaną jakąś sytuacją. Po pierwsze wymyślał, o ile pamiętam, winnego Henia Majewskiego, Bogu ducha winnego. A potem dla kurażu walnął sobie dwa głębsze w festiwalowym barze. I tu nastąpiło nieszczęście. Wojtek miał wtedy bardzo poważny alkoholowy problem. Jak już wychylił dwa głębsze, to po prostu ruszył w miasto i tyle go widzieli. A następnego dnia chłopaki pakują się do samochodu, chcą odjechać, ale Wojtka nigdzie nie ma. Ani śladu. Mało tego, nie wiadomo gdzie i jak go szukać. Postanowili odczekać jeszcze jakiś czas, no ale godziny leciały i wiadomo było, że w pewnym momencie już nie ma ratunku, trzeba wracać, bo przecież nie ma już ani noclegu, ani w ogóle co z sobą zrobić. No i chłopaki wsiedli do autobusu i odjechali do Polski, uwożąc ze sobą całe instrumentarium Wojtka Karolaka, cały jego bagaż osobisty i jeszcze na dokładkę wszystkie jego papiery. A tymczasem dwa dni później Wojtek Karolak znalazł się jednak w Warszawie i nikt do dzisiejszego dnia nie wie, w jaki sposób odbył tą podróż, nie mając grosza przy duszy i w jaki sposób przekroczył granicę, nie posiadając paszportu. Tę tajemnicę na pewno Wojtuś zabrał ze sobą i pewnie nie chciał, żeby ktokolwiek kiedykolwiek o tym się dowiedział. A zatem spuśćmy kurtynę milczenia. A my przejdźmy do następnego jednak działu. Dajmy sobie spokój z pechowym usposobieniem Wojtka. Proszę jednak zauważyć, że te wszystkie nieprawdopodobne historie jednak kończyły się jakoś dobrze. Czyli można by powiedzieć, że tak jak w tytule jednej z jego kompozycji, Wojtuś to był pechowy szczęściarz. No i przejdźmy teraz jednak do dalszego ciągu naszych spotkań, naszych nagrań. To już był rok chyba 91, kiedy stworzyłem grupę nazwaną Giant Venture. Ale popatrzcie, skład naprawdę gwiazdorski. Obok mnie Zbyszek Namysłowski ze saksofonem. Dwaj trębacze, Robert Majewski, Piotr Wojtasik. Wojtek Karolak przy fortepianie, Jacek Niedziela na basie, Andrzej Dąbrowski perkusja. No i wszyscy razem gramy dla Państwa utworek zatytułowany Limehouse Blues. był zespół Joint Venture, czyli Zbyszek Namysłowski, obok mnie na tenorze, dwaj trębacze, Piotr Wojtasik, Robert Majewski, Wojtek Karolak, fortepian, Jacek Niedziela, bas, Andrzej Dąbrowski, perkusja. I tu już nieomal zbliżamy się do końca naszego tematu, ale jednak parę różnego rodzaju spotkań jeszcze było ciągle przed nami. Przede wszystkim, chyba ze 4 razy próbowano zreorganizować zespół Polish Jazz Quartet. Poza jednym przypadkiem bielskiej zadymki jazzowej, te próby były całkowicie chybione i wolałbym o nich jak najszybciej zapomnieć. Później spotykaliśmy się z Wojtkiem w programie Jarka Śmietany ze Story of Polish Jazz. To był taki program, gdzie każdy z uczestników miał prawo zagrać jeden samodzielny utworek i ja z reguły wybierałem sobie Wojtusia Karolaka jako akompaniatora. No a potem był Kraków i krakowska piwnica pod Baranami, która zaczęła organizować swój nieprawdopodobny festiwal, a ja z Wojtusiem zawsze byliśmy tam na otwarciu w tak zwanym zespole weteranów, czy jak to Przemek Dyjakowski nazywał w grupie Ali Dziadki. To się powtarzało ładnych parę razy, nie wiem, 3, 4, trudno powiedzieć, tylko nie udało nam się już w tym ostatnim wypadku, to znaczy w tym roku. Jeszcze były mowy, że ja tam jednak przyjadę, jeszcze były mowy, że być może pojawi się i Wojtuś. No Wojtuś już niestety nie doczekał tego czasu, a ja też miałem kłopoty ze zdrowiem i to nas minęło. Pozostaje jeszcze jedna impreza, z którą objechaliśmy spory kawałek Polski i daliśmy ładnych parę koncertów. To chłopaki z Wybrzeża zorganizowali taki program, który nazywał się Tribute to Illinois Jacket. Brało w nim udział od rany chyba około 6 albo 7 saksofonistów i każdy z tych saksofonistów miał jeden swój numerek własny do odegrania, ale na koniec finał był grany przez wszystkich razem. Sekcja była oczywiście stała, to znaczy Wojtek Karolak przy organach, na gitarze albo Maciej Dziwacz, albo Marcin Wondołowski, no i wreszcie za perkusją Erik Allen, który prawdopodobnie był pomysłodawcą całego tego projektu. No i w zasadzie na zakończenie nieomal tego tematu proponuję Państwu moje nagranie z tego programu, a jest to popularnie znane On the Sunny Side of the Street. Erik Allen, perkusja, Maciej Grzybacz, gitara, Wojtek Karolak, organy Hammonda i to było już moje ostatnie z nim nagranie. Szkoda, szkoda, bardzo mi będzie brakowało tego rodzaju akompaniamentu, ale no cóż zrobić, pożegnaliśmy Wojtka Karolaka, żegnamy się również już z tym tematem w naszych audycjach. A na koniec, ponieważ zostało nam jednak trochę czasu, zaproponowałbym może Państwu jeszcze jedno z dokonań Wojtka, tym razem bez mojego udziału. To były lata 70., kiedy Wojtek, nie pamiętam na czyje to zresztą zlecenie, zrealizował całą ogromną suitę baletową zatytułowaną Maria Elena. I tych utworków proponuję Państwu kilka, być może, aż do samego końca. A ja już żegnam się na zapas. Były to trzy kwadranse jazzu, mówił Jan Ptaszyn-Wróblewski.